Hello, Marin. Minnandi forse ġeneralment dak li jkun jistenna xi ħaġa fuq ir-raħal. Imma di darba mor sal-belt u għamilt xi riflessjonijiet tiegħi fuq il-belt illum. Il-belt tixjih, tiqdim, kultant xi naħa titġedded minn nfisha minn xi ħadd għall-fosqa, kultant farfett. U t-toroq tal-belt fil-qalba m'għadhomx toroq illum, imma saru modijiet għad-doċċ bejn il-lufta mwejjed, bejn il-lufta siġġijiet, umbrellel u parafernalja oħra. Modijiet li tgħaddi minnhom biss bil-pass. Reġezzaret belt ta' bells, yells and smells, kif allura żewġ sekli ilu. Matul il-ġurnata mod. Fil-għaxijiet u l-lieli mod ieħor, imma miżawda bin-nies fal-dari. Imma aktarx kollha barranin, sew jekk hawn jaħdmu, sew jekk turisti. Ftit li xejn huma l-Maltin waqt li jkomplu joqsu l-beltin. Il-belt tixjih, tiqdim.